i Samsung Galaxy S8 Plus także za złotówkę. Taniej nawet o 858 zł. Ty też przenieś swój numer do Play i wybierz wysokiej jakości smartfona w świetnej cenie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niebezpieczeństwo nie zagraża życiu policjantów rannych podczas nocnego pościgu na Mazowszu. Złodziej, którego gonili, nie żyje. Przeciwko prywatyzacji drogi na polski cmentarz na Monte Cassino protestuje polska ambasada. Szczegóły za chwilę w relacji naszego korespondenta. Zaskakująca porażka Joanny Jędrzejczyk w UFC. Polka w Nowym Jorku przegrała pas. A życiu policjantów rannych podczas nocnego pościgu na Mazowszu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obrażenia odniosło 4 mundurowych, którzy po akcji trafili do szpitala, podaje policja. A w nocy funkcjonariusze dostali informację o kradzieży samochodu w Żyrardowie. Po północy pojazd zauważyli policjanci z Grodziska Mazowieckiego. Kierowca nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Na jednej z blokad staranował policyjny radiowóz. Dojechał do Nadarzyna i tam wjechał w ślepą uliczkę. Wtedy staranował 2 kolejne radiowozy, a później wjechał w drzewo. Rannego przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Jest protest polskiej ambasady przeciwko prywatyzacji drogi prowadzącej na polski cmentarz na Monte Cassino. Prywatyzacja mogłaby utrudnić ludziom dostęp do nekropolii. Nasz korespondent we Włoszech, Piotr Kowalczuk, ma więcej informacji na ten temat. Władze Cassino wydzierżawiły teren w rejonie cmentarza. W poniedziałek ma zapaść decyzja o ewentualnej zmianie statutu prowadzącej doń drogi z państwowej na prywatną. 2 lata temu dzierżawca terenu w pobliżu nekropolii urządził na wzgórzu wioskę Świętego Mikołaja. Jarmark został zamknięty po protestach polskiej ambasady i włoskiej Polonii. W liście do władz Cassino polska ambasada podkreśla, że cmentarz i znajdujące się w jego pobliżu pomniki są bardzo bliskie Polakom i stanowią symbol bliskich więzi polsko-włoskich. W zeszłym roku włoskie Ministerstwo Kultury zaapelowało do władz Cassino, by nie podejmowały decyzji utrudniających ochronę tego terenu. 5 lat temu Polska i Włochy podpisały porozumienie o ochronie cmentarzy wojennych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szef MSZ-u spotka się z lokalnymi władzami Lwowa. Dzisiaj drugi dzień wizyty Witolda Waszczykowskiego na Ukrainie. Szef dyplomacji złoży kwiaty przy pomniku ofiar zbrodni komunizmu oraz na cmentarzu obrońców Lwowa przy memoriałach ukraińskiej armii galicyjskiej i ukraińskich żołnierzy poległych w Donbasie. W niedzielę najważniejszym punktem wizyty będzie oczywiście spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych, władz regionu, miasta oraz przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Także w programie wizyty są odwiedziny cmentarza Łyczakowskiego i tych miejsc pamięci, które związane są z Polakami w Lwowie, które staną się okazją do tego, żeby pan minister mógł zapoznać się z sytuacją Polaków na Ukrainie. Zapowiadał Artur Lompart z MSZ-u. Nagrody, żeby Polska była Polską, będą wieczorem wręczane w Warszawie. Odbędzie się też koncert Niepodległości. Pomysłodawcą jest Jan Pietrzak wraz ze swoją fundacją, Towarzystwem Patriotycznym. Jan Pietrzak podkreśla, że organizuje koncert Niepodległości, by upamiętnić to wielkie, radosne święto zwycięstwa. Trzeba o tym przypominać, bo w zalewie takiej propagandy zwanej pedagogiką wstydu przez dziesiątki lat się utarło, że Polacy już tylko spotykają się na rocznicach i biadolą. A przecież myśmy wygrali swoją niepodległość. Podczas koncertu będzie można usłyszeć między innymi pieśni legionowe. Ten koloryt lokalny sprzed 100 lat trzeba przywołać. Podczas gali zostaną także wręczone doroczne nagrody Towarzystwa Patriotycznego, żeby Polska była Polską. W tym roku są 3 nagrody. Będą to naprawdę ludzie i wydarzenia i sprawy bardzo ważne. Misją Towarzystwa Patriotycznego jest promowanie i wspieranie twórców, postaw i dzieł służących narodowi polskiemu. Poza koncertem Niepodległości organizuje też takie wydarzenia jak mobilizacja w rocznicę wybuchu wojny czy polonez 3 maja na Placu Zamkowym. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Joanna Jędrzejczyk straciła pas UFC. Polka podczas gali w Nowym Jorku przegrała z Amerykanką Rose Namajunas w wadze słomkowej. Jędrzejczyk, która wcześniej 6 razy wygrywała walki o mistrzostwo w tej kategorii, tym razem już w pierwszej rundzie została znokautowana przez rywalkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 9 stopni Celsjusza pokażą dzisiaj termometry na północnym wschodzie, 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Po południu padać będzie na północnym zachodzie oraz na zachodzie. Na pozostałym obszarze pochmurno. Wiatr słaby i umiarkowany. Wyjątkiem południe Polski, tam porywy wiatru mogą dochodzić do 55 km na godzinę.

Wspomniałem o Johnie Lennonie nie bez powodu, bo jeśli Państwo pamiętają tamte piosenki jednego z Beatlesów, to ta nowa Liama Gallaghera, no brzmieniowo, muzycznie w ogóle bardzo przypomina to, co kiedyś robił John Lennon. No oczywiście można zadawać sobie pytanie, czy to jest świadome nawiązanie, czy po prostu efekt wychowania. Kiedy w młodości młody Gallagher słuchał płyt, może jego rodzice, może ktoś, i jakoś tak dziecko nasiąka muzyką, którą słyszy w domu. No a ta tradycja tego wspaniałego okresu brytyjskiej muzyki, no gdzieś tam pozostaje, mimo że oni lubują się w eksperymentach, poszukiwaniach nowych dróg, to jednak te dźwięki powracają. Utwór nosił tytuł Wall of Glass, ściana ze szkła, a pochodzi z nowej płyty Liama Gallaghera, płyty zatytułowanej As You Were. Jeżeli Państwo mają ochotę komunikować się z nami, to przypomnę tylko, niektórzy doskonale wiedzą, że 71335 to możliwość wysłania SMS-a, wiadomości SMS-owej, a mailowo man@polskieradio.pl. Liam Gallagher, nowa płyta i parę bardzo przyzwoitych piosenek. Pozwoliłem sobie wybrać dla Państwa jeszcze dwie. For What It's Worth, a potem You Better Run. William Gallagher. A jak zwykle po prezentacji pierwszej płyty w tej audycji w pierwszej godzinie słyszymy taki oto sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. A po takim oto sygnale pojawia się w studiu pan Michał Owczarek i dzisiaj jest tak samo. Dzień dobry. Tak, a po takim oto wprowadzeniu pojawia się oczywiście serwus Big Beatowe. Dzisiaj niezwykle wesołe serwus. Proszę pana, dlatego że doszedłem do wniosku, że jak tutaj przychodzę od września, to pan za każdym razem taki smętniejszy jest. Chociaż może akurat to nie jest uprawnione, co mówię. Mówi pan o muzyce, czy o mojej osobowości? O jakiejś pana takiej fizjonomii. No, i może pan mnie rozweseli w takim razie. Tak, właśnie w takim celu przychodzę dzisiaj do pana. Mam dla pana coś naprawdę pozytywnego. Dzisiaj. Już sama nazwa zespołu bardzo miło nastraja, mianowicie progres. Progres, postęp, idziemy w dobrą stronę. No, idziemy w dobrym kierunku, dobrze. A tytuł utworu jeszcze lepiej i pozytywniej nastraja, mianowicie Piękny jest ten świat. No wie pan, to już lepiej pan nie mógł wybrać. Tak, i przesłaniem tego utworu jest właściwie, że wszystko jest piękne. Gdybym panu jeszcze zdradził, że moment powstania tej piosenki, to 71 rok, pan mógłby podejrzewać, że artysta rock'n'rollowy mógłby próbować się podwiązywać pod to nowe otwarcie, które wtedy nastąpiło, że pomożecie, pomożemy, że nawet artysta rock'n'rollowy śpiewa o tym, że wszystko jest piękne. Zalęgło mi się takie podejrzenie. Że to nasza taka odmiana buntu, proszę pana, tamtych czasów. Ale A nie, jak jest naprawdę? Ale nie, proszę pana, to jest Asnyk, niejaki Adam Asnyk. No ale, proszę pana, nazwisko nazwiskiem, ale też mógł być za dobrą zmianą. Nie wiem, czy to musiałby być wizjonerem pod koniec XIX wieku. Poeci bywali wizjonerami. Ale do nich się akurat na Asnyka nie zalicza, proszę pana. Nie wiem, chociaż być może teraz będzie jakiś inny program. Jakiś inny program będzie, proszę pana. Nie dziwi oczywiście to, że zespół Progres tamtych poetów, wizjonerów i niewizjonerów na tekściarzy bierze, bo niecałe 4 lata temu odtwarzaliśmy już utwór zespołu Progres. Tym razem tekściarzem był słowacki, proszę pana, więc to nie dziwi nic. No, czyli oni mieli jednak parę książek w domu. Tak, no i słuchali chyba na lekcji polskiego bardzo. Tam polonistka musiała ich gnębić, proszę pana. A jak pan ocenia utwór jako taki? Bugi, proszę pana, wesołe, żeby jeszcze pana bardziej rozweselić. Pan lubi chyba bugi. Ale bardzo. Tylko nie wiem, czy w polskim wydaniu. Woli pan pewnie oryginał jakiś taki. Nie, dobre bugi, to nie patrzę na narodowość. Mhm. I jeszcze ciekawostka, bo w oryginale Asnyka wcale ten utwór, ten wiersz nie nazywał się Piękny jest ten świat, tylko proszę pana Różowa chwilka. Ale to blisko. Nie wiem, to moim zdaniem jest kolejny dowód na wizjonerstwo Asnyka, bo Różowa chwilka to pięknie brzmi jak teraz proszę pana hasło reklamowe, nie wiem, orężady błyskawicznej na przykład. Ale pan ma konsumpcyjne podejście tak, do poezji. Ale myślę też, że aspirujący zespół rockowy, czy nawet hard rockowy, jakim był Progres, no to nie mógł takiego tytułu sobie tutaj przywłaszczyć. Różowa chwilka. Wyobraża pan sobie hard rockowców śpiewających no Różowa tak, chwilka? Dzisiejsze konotacje, nie, to niedobrze. Tak, to niedobrze, więc dobrze postąpili chyba. No to już, w takim razie wszystko powiedziałem. Jeszcze gwoli dziennikarskiej ścisłości. Utwór Piękny jest ten świat w wykonaniu zespołu Progres z Poznania rok 71. Bardzo dziękuję Radiu Poznań za udostępnienie tego nagrania. Piękny nocy dzień, na błękitnym. Wie pan, tak się zastanawiam, słuchając tej piosenki, czy poeta, albo może czy zespół adaptując ten utwór, nie dokonał takiej kondensacji tego zachwytu, bo aż miałem chwileczkę, przez chwilę wrażenie, to za dużo cufilu, jak niektórzy mówią. No, to jest tak, że ten utwór trwa dwie minuty tylko, z małym hakiem. Tak, a utwór Asnyka ma kilkanaście zwrotek, więc no, musieli coś wybrać. Dlaczego akurat zdecydowali się na to, trudno mi powiedzieć. Tam u Asnyka jest drugie dno. Trzeba chyba sięgnąć do Wieszcza, no nie, do Wieszczem to on nie był, tak, do oryginału, żeby się przekonać, o co tam naprawdę chodzi. No, z tej piosenki wynika ma tylko, że piękny jest ptak i zwierz. A może to prawda, niektóre, nie, nie wie pan, no, może nie hipopotam, wie pan, ale no, tylko szersze tło. Taki orzeł na przykład. No, ale to pan, dał pan motyw do myślenia, do poszukiwania oryginału i do zastanowienia się. I od razu jest pan weselszy, panie redaktorze. No, dzięki panu. Spełniłem swoją misję dzisiejszą. Bardzo dziękuję. Michał Owczarek spełnił swoją misję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A teraz ja dla państwa mam kolejną propozycję muzyczną. Troszkę w charakterze inną od tego, co przed chwilą. One of these mornings, I'll have the strength to tell you how I feel. Won't be afraid of what's being said. See, I won't scrape or kneel. The words form effortlessly from my mind to my mouth. Penetrate your skin like an original sin. In a gray pinstripe suit with wingtip shoes, just to sing in the blues. No one can refute. I'll walk right on over at a party, say what I got to say, and leave you there unaware as I slowly walk away. Won't you? To wielokrotnie powtarzało się w tej piosence i to jednocześnie jest jej tytuł. Pamiętam, jak chłopaki na podwórku kiedyś się zwoływali, to nie bardzo znając język angielski, jednak krzyczeli come on, bo to było w filmach wyraźnie amerykański czy angielski używany jako zachęta do ruszenia, do jakiegoś działania. A więc Come On i Living Color. To jest ich nowa płyta po przerwie, nowa płyta nosząca tytuł Shade. No i oni jak to oni łączą gatunki, są dynamiczni, są no właśnie tacy jak zawsze byli. Mam dla Państwa jeszcze jeden krótki utwór z tej płyty zatytułowany Blackout. To zaledwie 2,5 minuty, czyli naprawdę jak na standardy muzyczne króciutka piosenka i potem będzie jeszcze Who's That? A wszystko to przygotowali i wykonują dla Państwa muzycy z grupy Living Color. Blackout. I really don't want to blackout. Gotta find a way to show you. See, I can't wait. Forget about tomorrow, 'cause I can't do what you want me to. So tell me how you like me now. I'm really thinking I could go out and maybe you can find out my intentions, baby. You can knock me out. You can shut me down. You can't shut me down. No compromising. I won't let you take me down. Blackout. I really don't want to blackout. Gotta find a way to show you my life. Standing in the darkness, got my finger on the trigger. Well, somebody help me now. Sometimes they misunderstand. Don't know who I really am. Think I ain't got any soul. Feel like I'm out of control. To black out, didn't really mean to black out. Thank you. To była grupa Living Color. Jak to w piosenkach bez granic, nastroje i rytmy zmieniają się i Państwo, mam nadzieję, już do tego się przyzwyczaili. W związku z tym teraz anonsuję coś dla miłośników staromodnych brzmień, choć też z nowej płyty i zespół współczesny, właściwie orkiestra, a właściwie big band. Ja już proponowałem Państwu jedno nagranie tego zespołu, który nosi nazwę wziętą od nazwiska lidera, Christian McBride Big Band. Bardzo dobra i wspaniale brzmiąca płyta. A dzisiaj wybrałem z niej dla Państwa taką dawną kompozycję Jerry'ego Jeffa Walkera, Mr. Bojangles. Ten utwór doczekał się wielu różnych wykonań, a to wydaje mi się być najnowszym, jeśli nie jednym z najnowszych. No i przypomina, że to świetna kompozycja oraz, że można ją zaaranżować na big band naprawdę pięknie. Jangles and he danced for you in worn out shoes, silver hair and ragged shirt and baggy pants. He would do the old soft shoe and he would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touch down. He told me of the times he worked the minstrel shows, traveling throughout the South. Well, he spoke of tears of 15 years, how his dog and he, they would travel about. But his dog up and died. Yes, his dog up and died. And after 20 years, he still said he'd dance now at every jam and honky-tonk. I dance for my drinks and tips, but most of the time I stay behind these county bars. 'Cause you see, well, I drinks a bit. Then he shook, when he shook his head, Lord, when he shook his head, I swear I heard someone say, please, please. You know, that's Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. You know, that's Mr. Bojangles. Come back and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance. He said he'd dance now at every jam and honky tonk. I dance for my drinks and tips, but most of the time I stay behind these county bars. 'Cause you see, well, you see, I drinks a bit. Then he shook, when he shook his head. Lord, when he shook his head, I swear I heard someone say, please. They call him Mr. Bojangles. You know this Mr. Bojangles. Come back and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance. Proszę, jak ładnie to brzmi, ale może to tylko moje zdanie, chociaż jak wynika z korespondencji, to no owszem, miłośnicy ostrego metalu tutaj pewnie kręcą trochę nosami, ale jakoś za dużo protestów nie zauważyłem. Christian McBride Big Band to naprawdę orkiestra, która jeśli nie do końca odpowiada gustom poszczególnych słuchaczy, to jednak daje przykład fantastycznej roboty i rzemiosła muzycznego i brzmienia i wszystkiego. To tyle, jeśli chodzi o wycieczkę do tego rodzaju klimatów. No a oczywiście dla Państwa jeszcze parę innych płyt, a z tego, co na dzisiaj przyniosłem, wybrałem teraz album grupy, która wielokrotnie w moich audycjach już się pojawiała. To jest trio z Nashville w Tennessee. No już niektórzy z Państwa myślą, oho, będzie gitara hawajska i może country. No nie całkiem. To jest oczywiście trochę country, ale jak specjaliści od nazywania różnych rzeczy określają, to grupa The Cadillac Three, bo taką nosi nazwę, proponuje mieszaninę country, popu, americana, no różnych rzeczy, które po prostu sprawiają słuchaczom przyjemność i w sumie nie potrzebują etykietek. Dwa utwory z nowej ich płyty, nowej płyty zatytułowanej Legacy, mam dla Państwa na koniec tej godziny. Pierwszy nosi tytuł Demolition Man, a drugi to właśnie tytułowe Legacy. Proszę bardzo, mogą Państwo sobie posłuchać The Cadillac 3. Take them back. If regrets were stones, I'd have a stack. But hey, I'm gonna knock them all away. I drank just enough tonight to break down these walls. I'm coming in swinging, girl, like a wrecking ball. Yeah, this heavy heart is bound like a hammer in my hand. Oh, come on, baby, let me be your demolition man. Let me be your demolition. Man, I'm on fire, burning bricks to sand. Yeah, this heavy heart. praying for you now. I'm feeling just enough tonight to break down these walls. I'm coming in swinging, girl, like a wrecking ball. Yeah, this heavy heart is pounding like a hammer in my hand. Oh, come on, baby, let me be your demolition man. Let me be your demolition man. I'm on fire, burning bricks to sand. Yeah, this heavy heart is pounding like a hammer in my hand. Oh, come on, baby, let me be your demolition man. Down in the wall, I'm coming in swinging, girl, like a wrecking ball. Yeah, this heavy heart is pounding like a hammer in my hand. Oh, come on, baby, let me be your demolition man. Let me be your demolition man. I'm on fire, burning bricks to sand. Yeah, this heavy heart is pounding like a hammer in my hand. Oh, come on. Demolition man. Three, four. How did I catch your brown eyes? How did I get your heart beating with mine? Something I never quite understood. Well, I guess I must have tricked you good, or must have done something in another life. Right. When I'm gone, a name carved in stone, and that dash between the years is all I left here. It won't be songs, stages I sing on. Girl, it's all the fame as I lifetime you love me. Hell, that's a legacy. You're in everything coming off these strings. Baby, you're the lead. I'm just a harmony. Behind every great man, they say, there's a woman that made him that way. Looking at you, girl, well, it ain't hard to see that. When I'm gone, a name carved in stone, and that dash between the years is all I left here. It won't be songs and stages I sing on. Girl, it's all the fame as I lifetime you loved me. Hell, that's a legacy. When I'm gone, friend and father, survived by son, wife and daughter. It won't be songs to keep me living on. Girl, as Hall of Fame as I wanna be. It's a lot of love and a little family tree. Hell, that's a legacy. Autopromocja. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna